vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Ben Kalender Meşrebim, Güzel Çirkin Aramam'la başladık. Bugün Aylin Asım'dan dinledik. Güne merhabamızı böyle verdik. Efendim herkese günaydınlar. Sesimizin ulaştığı hepinize tek tek merhabalar. Yine bir saat boyunca C vitamini ile birlikte olacaksınız. Ben sunucunuz Deniz Özen Başaran. Yine hayat memat diyeceğiz ve bazen kültür sanata gireceğiz. Bir iki haberim var çünkü. Bugün edebiyattan dem vuracağız. Ama onun dışında daha çok galiba sağlığa dair birkaç notum var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Tabii her gün olduğu gibi artık klasikleşti. Hava durumuyla başlayalım mı? Ne dersiniz? Önce bugün parçalı bulutluymuş hava İstanbul'da. En yüksek 24 derece sevgili dinleyenler. En düşükse 17 derece olacak. Yarın az bulutlu İstanbul'da ve hafta sonu programınızı şimdiden yapmaya başlıyorsanız eğer unutmayın cumartesi günü parçalı bulutlu olacak ama yağmur yok. Parçalı bulutlu dedik, 25 derece ise en yüksek hava sıcaklığı. Hafta sonu 4-5 derece artıyor deniyordu, haberiniz ola. Dediğim gibi hani dün de demiştim, dün dinleyenler bugün de evet diyecekler. Mehmet Erdem şu dönem galiba albümüyle en çok satan isim. Dünya dönüyor diyor efendim. Bu son albümünden dinliyoruz. Değişmiş defa seni. Dertler yıpratmış koşan sesini. Gülen gözlerin gülemez olmuş. Güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Depreşmeyeli. Farkında mısın nasıl da sana. Ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Radyo Hava. Anladım ki biz eski biz değiliz. O günler geçmiş, biz bugündeyiz. Belki bu gece varmaz sabaha. Oldu olacak, doldur bir daha. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Sen ne dersen de, değmez bu dünya. Yıllar geçermiş geçsin. Dönüyor. Sen fark etmesen de dedi Mehmet Erdem. Aslında Nilüfer'den dinlediğimiz bir şarkıydı bugüne değin ama bu son albümünde Mehmet Erdem repertuarını almış ve seslendirmiş. Herkes aynı hayatta. Albümün ismi de bu, söyleyelim. Belki almak istersiniz Mehmet Erdem'in bu son albümünü. Tabii dünya dönüyor derken bilmiyorum dünyayla siz nasıl bir haşır neşirlik içindesiniz? Gezer misiniz mesela? Önümüz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı için programlar yapılmış durumda mı bilmiyorum. Yoksa hani tatil olarak bayramı düşünenlerden misiniz? Eğer öyleyseniz birkaç yer söyleyelim. Tatil rotanızı Barcelona, Porto ve Lisbon'a çevirin diye bir dipnot var bugün. Kurban Bayramı tatilinde yurt dışına gitme planları yapıyorsanız 4 gece 5 günlük turlarla Barcelona, Mallorca, Porto ve Lisbon'u gezebilirmişsiniz. Evet, 5 gün aralıksız gezi fırsatı. Biliyorsunuz açıklama yapıldı. Kurban Bayramı 6 gün olarak tatil durumda. Tabii artık bu böyle de bir gerçeklik var. Hani bayramlar nerede eski bayramlar muhabbeti yapmayacağım ama artık tatil olarak algılanıyor. Gerek sevdiklerinizle vakit geçirme anlamında, gerekse hani gezme anlamında. Akdeniz'in sönmeyen ateşi deniyor Barcelona için. Mimarisi, tarihi, kültürü ve modern yüzüyle daha şehre adımınızı atar atmaz sizi etkiliyor. Tabii Barcelona'da dünyaca ünlü ressam Salvador Dali'nin resimlerinin sergilendiği Salvador Dali Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Yani bir nevi kültür turu haline de dönüştürebilirsiniz. Ayrıca ünlü flamenco dans gösterilerinden birinde seyirci olabilirsiniz. Ya da Barcelona'ya gitmişken geleneksel İspanyol içkisi olan sangria'yı tatmadan, paella yemeden gelmemenizi tavsiye ederiz. Dediğim gibi hani dünyayla haşır neşirliğiniz nedir bilmiyorum. Kardeşim ben Barcelona beni açmaz, ben başka bir yer düşünüyorum da diyebilirsiniz. Burnumuzun ucu Yunanistan var mesela. Komşularla problemsiz değiliz ama komşu ülkeleri de düşünebilirsiniz tabii. Son dönem güdülen politikalara hiç girmeyeceğim sabah programında ama durum da ortada. Zaten günlük gazeteleri okuyorsanız hani farkındasınızdır da. Neyse uzatmayacağım bu muhabbeti, kardeş türkülerle devam edelim. Efendim Çocuk Haklı albümünden O-İ O-İ. Radyo Hava. Dedi iki aya Koronya'da kardeş türkülerden dinledik sevgili dinleyenler. Dünyaya açılmışken dünya bugünlerde Türklere gülüyor. İtalyanları güldürecekler kimler mi? Bu yıl ikinci kez düzenlenen Roma Türk Filmleri Festivali'nden bahsediyorum. Türk komedyenleri İtalyan seyircilerle buluşturacak bu defa. Vizontele Roma'da mesela 18-21 Ekim tarihler arasında gerçekleştirilecek festival. Türkler Neye Gülüyor başlıklı bölümünde Türkiye'de büyük ilgi görmüş iki komedi filmi filmi gösterilecek. Bunlardan biri Ata Demirer'le Demet Akbağ'ın başrolünü oynadığı Eyvah Eyvah. Peki hangisi diyeceksiniz? Elbette ilki, yani birincisi. Diğeri ise Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Vizontele. Festival İtalya'da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek'in başkanlığında yapılıyor sevgili dinleyenler. Yani bugünlerde İtalya'da Türk filmleri gösterilecek. Türkler neye gülüyor başlığı altında. Nanina, hep beraber dinledik Ivaya Condios'tan sevgili dinleyenler. Dinlemişken bir yabancı eser daha var listeme aldığım bugün. Böyle kahvemizi yudumlarken çok keyifle dinleyeceğimiz bir eser. Tango sever misiniz diye soracağım. Evet diyeceksiniz. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum evet dediğinizi. Duydum yahu. Hindi Zahra'dan dinliyoruz efendim. Beautiful Tango. Şimdi kahvemizi içelim, sonra ben kahve içmiyorum da diyebilirsiniz tabii, o da ayrı bir mevzu ama hemen ardından. Beautiful tango. Evet, hemen ardından buradayız. Beautiful tango. Until you make me dance. How sweet it can be. If you make me dance, how long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the world, and baby, let me show you things, 'cause time is running and we can make it through, 'cause we've got time. Yes, we've got. the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know, don't go if you don't know. Tabii ben tango sever misiniz derken tango ritimleri var ama daha çok caz severler tanıyorlar Hindi Zahra'yı, ki kendisi 2010'da ülkemize de gelip bir konser vermişti. Vermişliği var. Üstelik de 2 yılda olmak üzere Ekim'de gelmişti. Caz severler tanıyor dedik. Devam edeceğiz ama bir tane isteğimiz var. Dilerseniz hemen onu da dinleyelim. Ardından size bir sergi haberi vereceğim. Şöyle demiş: hayatımda tanıdığım en değerli insan Gülderen Birol. Sevgili eczacıma sonsuz teşekkürler ediyorum ve onu çok seviyorum. Kendisine Bülent Ortaçgir'den Çığlık Çığlığa şarkısını rica ediyorum. İyi yayınlar. Radyonuzu her gün dinliyoruz. Çok beğeniyoruz. Başarılar demiş. Ne mutlu bize. O halde Gülderen Birol için dinliyoruz. Çığlık Çığlığa diyor Bülent Ortaçgil. Sonra buluşuyoruz. Radyo Hava. Seni sevdiğimi anladığım günden beri sesler değişti, renkler değişti. Yüzümdeki çizgiler başkalaştı. Geçmişim değişti, oyunlaştı. Yeşilin ortasında bilincik gibi İnceleşti, yabancılaştı. Siste bağıran vapur düdükleri gibi geliyor muyuz, gidecek miyiz, yoksa çığlık çığlığa, seni sevdiğimi anladığım günden beri hiçlik değişti, yokluk değişti. Karşılıksızlığım dengeleşti. Günler değişti, sana dönüştü. Nasıl gördüğümü şimdiden istersen, nasıl bir yılgınlıktı sabah zilleri, zamanı gelince nasıl terk eder kuşlar, kaçıyor muyuz, kalacak mıyız, yoksa çığlık çığlığa. Seni sevdiğimi anladım. dostlar değişti, yüzler değişti. Yorgun sokaklar bile karşı çıktılar. Adresler değişti, evler değişti. Seni sevdiğimi anladım günden beri. Gökyüzü değişti, geceler değişti. Çocuklar bile bana çiçek diye baktılar. Yaşıyor muyuz, unutacak mıyız, yoksa çığlık çığlığa? İkinci Perde albümünden de Bülent Ortaçgil'den dinledik Çığlık Çığlığa sevgili dinleyenler. Bu arada günün sergisini hemen sizlerle paylaşayım. Bir mahalle hatırası. KAS Komşuluk Hakkı Projesi kapsamında Cibali'li ilköğretim öğrencileri için oluşturulan bir mahalle hatırası belgesel fotoğraf atölyesi. Yaşları 13-16 arasında değişen 10 öğrenciyle gerçekleştirildi. Proje mahalle olgusunu ve gündelik hayatı çocukların gözünden aktarmaya çalışıyor. Atölyenin birinci aşamasında öğrencilere fotoğraf makinesi armağan edildi. İkinci aşamada 48 saatlik belgesel fotoğraf eğitimi verildi. Üçüncü aşamada ise çocuklar Haliç kıyılarındaki hayatı belgelediler. Son olaraksa aralarında Hasan Bülent Kahraman, Okan Bayülgen, Cüneyt Özdemir ve Alper Görmüş'ün de olduğu 10 isim çekilen bini aşkın fotoğrafın 10'unu yorumladı. Evet, KAS Cibali Kampüsü'nde sergilenen fotoğrafları görebilirsiniz. Haberiniz ola diyelim. Elimden geldiğince son albümlere yer vermeye çalışıyorum ama sizlerden gelen isteklere de tabii ki yer veriyorum gördükçe. Bu arada iletişim aracımızı da söyleyelim. Bizi dinlediğiniz web sitemiz aracılığıyla mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yeni Türkü'nün son albümünde sıra bu defa Şimdi ve Sonra albümünde Eyvallah diyorlar. Radyo Hava. Otururken dostlarla bir masada baş başa, götürür şarkılarla dalga dalga efkara. Gelsin eski anılar camlar altı kahvesi. Kumsal boyu gün ışığında duruyor bak izlerimiz. Paylaşılan o sohbetler, gözyaşları ve gülüşler. Eyvallah geçip giden yıllara. Eyvallah tükenmeyen umuda. Eyvallah yedi veren hayata. Eyvallah tükenmeyen dostluğa. Yürüyorken dostlarla o güneşli yolda, ıslığım dudağımda adım adım doruğa. Rüzgar söyler şarkıyı uçurumlar boyunca. Kumsal boyu gün ışığında duruyor bak izlerimiz. Paylaşılan o sohbetler, gözyaşları ve gülüşler. Eyvallah geçip giden yıllara. geçen yıllara. Eyvallah, tükenmeyen umuda. Eyvallah, yedi veren hayata. Eyvallah, tükenmeyen dostluğa. Yıllara eyvallah, tükenmeyen umuda. Şimdi eczanelerde dinleyenler tereciye tere satma diyecekler ama olsun, sadece eczanede eczacılar yok, bilmeyenler de olabilir diyerek, hatta sadece eczacılar bizi dinlemiyor diyerek bu haberi de vermek istiyorum. Domates inme riskini %59 düşürüyormuş sevgili dinleyenler. Dün değil evvelsi gündü sanıyorum tüm gazetelerde yer aldı bu haber. Ne ola ki diye okudum, size de buradan aktarmak istiyorum. Antioksidan likopen maddesi bakımından zengin bir meyve biliyorsunuz domates. İnme riskini azaltabileceği belirlenmiş. Bu son bir haber. Finlandiya'da yapılan bir araştırma. 46-65 yaşları arasında 1031 kişi katılmış bu araştırmaya. Katılımcıların sağlık durumu ortalama 12 yıl izlenmiş, yani az buz değil, yıllarca takip edilen bir araştırma sonucu. Kanındaki likopen seviyesi en düşük olan 258 kişiden 21'i, likopen seviyesi en fazla olan 259 kişidense sadece 11'i inme geçirmiş. Kanındaki likopen seviyesi en fazla olan katılımcıların kan pıhtısına bağlı inme geçirme riskinin diğerlerinden %59 az olduğu sonucuna varılmış. Yani hani hep denir ya, şu yararlı bu yararlı, domates hakikaten yararlı bir meyve. Tabii organiğini bulmak bugünlerde sorun. Hani baharda ya da yazın bile neredeyse salkım domates diye aldığınız aslında salkım domates olmayabiliyor. Ama bulursanız hani şöyle güzel bir Çanakkale domatesi mutlaka yiyin. Pekala, ada sahillerinde diyor Sertab Erener'den dinliyoruz. Sonra tekrar buradayız, bir kitap tanıtacağım sizlere bu defa. Nerede? şadet şadiye tam klasik anlamda seslendirmiş Sertab Erener Ada Sahillerinde şarkısını. Bana hep bir oyun anımsatır bu. Oysa ki gençliğimde oynamış olduğum Üsküdar Sanat Tiyatrosu ile birlikte sahnelemiş olduğumuz Erdoğan Seçkin ile birlikte o oyunun müziğiydi, şarkısıydı. Sahnede söylerdim. Ne zaman dinlesem direkt o oyuna doğru ilerliyorum. Neyse, şimdi sizlere bir kitap tanıtacağım dedim. Ada Sahilleri demişken Suskunların içinde Saklı Bir Destan, Yaşar Kemal'den bahsedeceğim. Yaşar Kemal hiç okudunuz mu bilmiyorum ama dili muhteşemdir sevgili dinleyenler. Hiç okumayanlar mutlaka alıp okusunlar. Bir dörtlemenin dördüncü kitabı çıktı. Aslına bakarsanız hani ilk üçünü okuyanlar sabırla bu dördüncü kitabı bekliyorlardı zaten. Çünkü bu bir ada hikayesi. Aslına bakarsanız dörtlemenin son kitabı demiştim. Çıplak Deniz, Çıplak Ada. Kitabın ismi de bu. Adaya ve muhacirlere ses veriyor Yaşar Kemal bu defa. Doğaya ve insan eliyle gelen acılara karşı yaman bir hayatta kalma mücadelesini işleyen bu görkemli anlatı sıradan insanların içinde saklı destanı da ortaya koyuyor. Okurun içinin gizini açıyor. Taşın toprağın ruhunu dillendiren Yaşar Kemal bir ada hikayesinin son kitabı Çıplak Deniz Çıplak Adayla coğrafya ve insan hikayelerini daha da genişletiyor. 1998 yılında çıkardığı Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana romanıyla başlayan, Karıncanın Su İçtiği ve Tan Yeri Horozları kitaplarıyla devam eden bir ada hikayesi dörtlemesinin bu son kitabında esas olarak yerinden, yurdundan olanların tıpkı kendileri gibi sürülmüşlerden, Yunanistan'a gönderilen Rumlardan arta kalan bir Ege adasında sil baştan hayat kurma mücadelelerine doğru odaklanıyor. Doğaya ve insan eliyle gelen acılara karşı yaman bir hayatta kalma mücadelesini işleyen bu görkemli anlatı sıradan insanların içinde saklı destanı da ortaya koyuyor. Ayağının altından toprağa çekilen, basacağı zemini kaybeden insanın genelde nutku da tutulur, suskunlaşır. İşte Yaşar Kemal'in ustalığı, sesi, zorla elinden alınanlara, masası tarihlerini, inadına umutlarını, onurlarını ve hayat sevdasını iade ediyor. Değişimin sonsuz olduğunu, umudun da ezelden ebede var kalacağını müjdeleyerek üstelik. Evet, Çıplak Deniz Çıplak Ada isimli bu dörtlemenin son kitabı Yapı Kredi'den çıktı ve kitap marketlerde bulabilirsiniz. Evet, akıntıya karşı mücadele eden dünyada birkaç kişi vardır. Bunlardan bir tanesidir tabii yazar olarak benim için, benim nezdimde çok kıymetli bir isim Yaşar Kemal. Uzun bir yol vardı nehir boyunca, derin yamaçlardan dağlara doğru. Bir çocuk bulutlara çıkardı, gördü düşün kanadıyla. Saçlarında bir yaz yağmuruydu, ellerinde nergis kokusu. Dünya inan ki bir dümensiz sanda, belki oyuncak bir kayık. Leyla sensin, sevdiğin hayal değil çocuk. Eski bir sevda, akıntıya karşı yolculuk. Geceydi, ay vardı, bütün hayatımız. uzak bir yıldızdan düşmüş gibiydi. Dilimde bir gençlik şarkısıyla aradım eski hayalleri. Vakitsiz geçip giden trenlerde sevgili arkadaş yüzleri. Dünya inan ki bildiğin gibi değil çocuğum. Bir dümensin sandal, belki oyuncak bir kayık. Leyla sensin, sevdiğin hayal değil çocuk. Eski bir sevdadır akıntıya karşı yolculuk. Dünya inan ki bildiğin gibi değil çocuk. Bir dümensiz sandal, belki oyuncak bir kayık. Leyla sensin, sevdiğin hayal değil çocuk. Eski bir sevdadır akıntıya karşı yolculuk. Akıntıya karşı yolculuk. Akıntıya karşı yolculuk. Aslında akıntıya karşı yolculuk, doğru söylüyor. Ezgi'nin günlüğünden dinledik sevgili dinleyenler. Kitaplara dalmışken bir kitap daha tanıtacağım sizlere. Cemil Kavukçu'dan yeni bir kitap çıktı çünkü Can Yayınları etiketiyle. Edebiyatımızın usta öykücüsüdür Cemil Kavukçu da. Yeni kitabı Aynadaki Zaman, dediğim gibi Can Yayınları'ndan çıktı. Kavukçu bu kitabında denizcileri, kasaba yaşamını ve yapayalnız kent insanını ele almış. Bir yandan da gerçek dışına, fanteziye, kelimenin tam anlamıyla alacakaranlığa yöneliyor bu kitabında. Arzu edenler Can Yayınları etiketiyle çıkan bu kitabı da yine kitap marketlerde bulabilirler. Eskilere birazcık bir 45'lik dinleyelim. Belkıs Özener seslendiriyor. Dudaklarında Arzu. Bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Belkıs Özener'den dinledik. Dudaklarında arzu dedi sevgili dinleyenler. Kültür sanat defterini kapatmadan bir haberim daha var tiyatro alanından. Oyun Atölyesi'nin geçtiğimiz sezonlarda tüm oyunları kapalı gişe oynadı biliyorsunuz. Dolayısıyla bu oyun için hemen yer ayırtmanız ya da biletinizi almanız gerekiyor. Gitmeyi düşünüyorsanız Pandaların Hikayesi isimli yepyeni bir oyuna ev sahipliği yapıyor bugünlerde Oyun Atölyesi. Saat 20.30'da sahneleniyor oyun. Ebru Özkan ve Caner Cintor'u herhalde tanıştık. kazanırsınız. En kötü ihtimalle dizilerden anımsarsınız. Başrollerini paylaştıkları Pandaların Hikayesi isimli oyun, Oyun Atölyesi'nin yeni sezondaki en iddialı oyunlarından. Bir kadın ve erkeğin aşkı nasıl yaşadığı üzerine kurulan oyun, Oyun Atölyesi'nde izlenebilir. Tabii ayrıntılı bilgi almak isterseniz 0216 345 39 39'dan alabilirsiniz. Telefon numarasını bir kez daha vereyim isterseniz. Pekala, 0216 alan koduyla 345 39 39. Anadolu yakasında, evet, Oyun Atölyesi'nin yeri Kadıköy Moda'da. Edip Akbayram'ın son albümüne doğru yolculuğumuz şimdi de Mayıs albümünden dinliyoruz. Çok olun çocuklar, çok olun diyor. Çocuklar çok olun, on binlerce, yüz binlerce, yapraklar kadar, balıklar kadar, denizler kadar çok olun. Yapraklar kadar, balıklar kadar, denizler kadar çok olun. Çok olun çocuklar, çok olun. Yaşayın dünyayı doya doya, açın kapıları canları güneşe. Ne kedere kapılın ne korkuya, açın kapıları canları güneşe. Ne kedere kapılın ne korkuya. Bu dünya ne tek yaşamakta, bu dünya ne parada, ne kalleşlikte, ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Bu dünya ne tek yaşamakta, bu dünya ne parada ne pulda. Ne kalleşlikte, ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Çocuklar çok olun, el ele verin çocuklar, el ele. Bütün gündüzler sizin olsun. Yaşayın dünyayı doya doya, bütün gündüzler sizin olsun. Yaşayın dünyayı doya doya. Bu dünya ne tek yaşamakta, bu dünya ne parada, ne kalleşlikte, ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Bu dünya ne tek yaşamakta, bu dünya ne parada ne pulda. Ne kalleşlikte, ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Böyle dedi. Edip Akbayram'dan dinledik sevgili dinleyenler. Yanınızda, yörenizde ya da arkadaş çevrenizde, dost muhabbetlerinde mutlaka geçiyordur depresyon sözcüğü. Özellikle sonbaharla birlikte ya da mevsim dönümlerinde çevrenizde vardır depresyona girdim diyen ya da ilaç kullanmaya başlayan. İşte geçtiğimiz günlerde gazetelerde yer alan bir haberdi. Çağın hastalığında endişe veren araştırma başlığıyla yer aldı. Depresyon tanılarının sadece %10'u 12'si doğruymuş. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum ama Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre çocukları ve ergenleri de etkileyen depresyon gelecek 10 yıl içinde en sık görülen ikinci hastalık olacak sevgili dinleyenler. Ancak Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre 100 depresyon hastasından 12'sine doğru tanı konuluyormuş. Bilmiyorum haberiniz var mıydı? Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından bu yıl 20. kez düzenlendi. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde ana tema bu yıl depresyon olarak belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre depresyon dünyada gelecek 10 yıl içinde en çok görülen ikinci hastalık olarak söylendi. Bugün her 5 kadından ve her 12 erkekten birinde depresyon görülüyor. Kadınlarda daha fazla, daha sık görüldüğü üzere. Sadece yetişkinlerde değil, okul çağı çocuklarının %2'sinde, ergenlerin ise %5'inde depresyon görülebiliyor. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Doğan da depresyon 2004 yılında en çok yeti yitimine neden olan hastalıklar sıralamasında üçüncüyken 2020'de ikinci, 2030'da ise birinci sırada yer alacağı öngörülüyor demiş. Depresyonda ilgide azalma, hayattan zevk almama, dikkatte azalma, enerji kaybı, sıkıntı ve huzursuzluk, isteksizlik, suçluluk duyguları, uyku ve iştah bozuklukları, zihinsel ve fiziksel davranışlarda yavaşlama ve bunların sonucunda da çeşitli işlev alanlarında bozulma görüldüğünü kaydetmiş Doğan açıklamasında. Depresyonun yaşam boyu yaygınlığı %15 civarındaymış. Yani yaşam boyu sürecek mi diye bir telaşa kapılmanıza gerek var mı? Açıklama bu minvalde %15'miş. Hafif depresif belirtiler de dikkate alındığında oran %25-30'a kadar yükselmekte. Her 100 kişiden yaklaşık 15'i yaşamlarının herhangi bir döneminde depresyon geçirecektir demiş. Yani her ölümlü bunu tadacak. Kaçarı yok böyle. Neyse, şaka bir yana ama eğer bu belirtileri kendinizde hissediyorsanız bir uzmandan görüş almak ve ilaç almak sanıyorum ki şart. Ve elbette umudumuzu hiçbir zaman yitirmememiz gerekiyor. Neye dair? Elbette hayata dair. Efendim, Soner Olgun'un son albümü var elimde. Sizlere bu albümden bir şarkı dinleteyim istiyorum. Sevda diye bir kuş demiş Soner Olgun da, böyle sürekli gülümseyen ve keyifli sanatçılarımızın içinde yer alır. Benim nezdimde gene. İşte Soner Olgun'dan dinleyeceğiz. Gözleri aşka gülen. Hiçbir şey, hiçbir şey eskimiyor. Seninle her şey yeni, nasıl olmuşsa olmuş. İyi ki sevmişim seni, nasıl olmuşsa olmuş. Şarkımsın, sen benim kadınımsın, sen en güzel şarkımsın. En güzel şarkımsın dedi ama biraz diğerine geçeceğim, bunu yarım bırakıp sevgili dinleyenler, çünkü size özellikle Gözleri Aşka Gülen'i dinletmek istiyordum. İsimleri karışık olmuş albümde, dolayısıyla hemen dinletiyorum. Radyo Hava. Gözleri aşka gülen, taze süt dalısın. Gözleri aşka gülen, taze süt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana ya, benim ömrüme doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Aşkımı tazele gel.